Cinta ta na suci murni. Pujaan bangsa, bunga bangsa impianku, Pertiwi putri jenjang ayu, berbakti suci mengabdi Nusa. Musim bunga untuk mekar di tamanan asri, iringan bayu lalu dengar rayuan lagu mendekap kalbu.